7. ภคินิสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นพี่สาวน้องสาวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นพี่สาวน้องสาวโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายละถึงควรเพื่อหลุดพ้นภคินิสูตรที่7จบปุตตสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นบุตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ละถึงสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นบุตรโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายละถึงควรเพื่อหลุดพ้นปุตตสูตรที่8จบทีตุสูตรว่าด้วยผู้เคยเป็นธิดาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นธิดาโดยกาลนานนี้มิใช่หาได้ง่ายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงทีตุสูตรที่9จบสิบเวปุลละปัพพตะสูตรว่าด้วยภูเขาเวปุลละสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าติวรามนุษย์เผ่าติวรามีอายุประมาณ 40,000 ปีมนุษย์เผ่าติวราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลา4วันลงก็ใช้เวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าวิทูระและสันชีวะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวง เรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าวงกตสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตัสสะมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีมนุษย์เผ่าโรหิตัสสะขึ้นภูเขาวงกตใช้เวลา3วันลงก็ใช้เวลา3วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าพิญโยสะและอุตระเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าสุปียามนุษย์เผ่าสุปียามีอายุประมาณ 20,000 ปีมนุษย์เผ่าสุปียาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลา2วันลงก็ใช้เวลา2วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติสสะและภารทวาชะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ละถึงควรเพื่อหลุดพ้นแต่ในบัดนี้ภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าเวปุลละเหมือนเดิมก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามาคทะมนุษย์เผ่ามาคทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามาคทะขึ้นภูเขาเวปุลละเพียงครู่เดียวลงก็เพียงครู่เดียวและบัดนี้เราเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเรามีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคลานะสมัยนั้นภูเขานี้แหละจักหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จักตายและเราก็จักปรินิพพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าภูเขาปาจีนวังสะของหมู่มนุษย์เผ่าติวราภูเขาวงกตของหมู่มนุษย์เผ่าโรหิตัสสะภูเขาสุปัสสะของหมู่มนุษย์เผ่าสุปียาและภูเขาเวปุลละของหมู่มนุษย์เผ่ามาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเวปุลละปัพพตสูตรที่10จบทุติยวรรคจบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ทุกขตะสูตร 2. สุขิตะสูตร 3. ติงสมัตตสูตร 4. มาตุสูตร 5. ปิตุสูตร 6. พาตุสูตร 7. ภคินิสูตร 8. ปุตตสูตร 9. ทีตุสูตร 10.เวปุลละปัพพตสูตรอนัมมตักขะสังยุต จบบริบูรณ์ 5. กัสสปะสังยุตต์ 1. สันตุถสูตรว่าด้วยความสันโดษพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายกัสสปะนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายและได้จีวรแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่กัสสปะนี้เป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ได้บิณฑบาตก็ไม่กระวนกระวายและได้บิณฑบาตแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่กัสสปะนี้เป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กระวนกระวายและได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่กัสสปะนี้เป็นผู้สันโดษด้วยคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งคีลานปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้คีลานปัจจัยเภสัชบริขารก็ไม่กระวนกระวายและได้คีลานปัจจัยเภสัชบริขารแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคอยู่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายและได้จีวรแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่พึงทำอย่างนี้ทุกบทเราทั้งหลายจะเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ละถึงจะเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ละถึงจะเป็นผู้สันโดษด้วยคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งคีลานปัจจัยเภสัชบริขารไม่ได้คีลานปัจจัยเภสัชบริขารก็ไม่กระวนกระวายและได้คีลานปัจจัยเภสัชบริขารแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากบริโภคภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายตามกัสสปะหรือผู้ใดพึงเป็นผู้เช่นกัสสปะเราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นเช่นนั้นสันตุถสูตรที่หนึ่งจบสองอโนตตปีสูตรว่าด้วยความไม่สะดุ้งกลัวข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัสสปะและท่านพระสารีบุตรอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันและกันแล้วนั่งณที่สมควรลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านกัสสปะผมกล่าวว่าภิกษุผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนภิกษุผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมท่านพระมหากัสสปะถามว่าท่านผู้มีอายุภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมด้วยเหตุเท่าไรและภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมด้วยเหตุเท่าไรท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแก่เราพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเรายังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นแก่เราพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศภิกษุชื่อว่าไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ไม่ควรเพื่อนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อยังละไม่ได้พึงเป็นไปเพื่อความพินาศทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่ามีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้ พึงเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความพินาศย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อดับพึงเป็นไปเพื่อความพินาศภิกษุชื่อว่ามีความสะดุ้งกลัวเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรเพื่อตรัสรู้ควรเพื่อนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างนี้แลอโนตตัปปีสูตรที่สองจบสามจันทูปมาสูตรว่าด้วยการเปรียบเทียบภิกษุกับดวงจันทร์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นเหมือนดวงจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายเถิดเปรียบเหมือนบุรุษพึงพรากกายพรากจิตและดูบ่อน้ำซึ่งคร่ำคร่าภูเขาที่ขรุขระหรือแม่น้ำที่ขาดเป็นห่วงห่วงอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเธอทั้งหลายก็จงเป็นเหมือนดวงจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายกัสสปะเปรียบเหมือนดวงจันทร์พรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเช่นไรจึงสมควรเข้าไปสู่ตระกูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงโบกฝ่าพระหัตถ์ในอากาศตรัสว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ามือนี้ไม่คล้องไม่ยึดไม่ติดในอากาศฉันใดจิตของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้เข้าไปสู่ตระกูลไม่คล้องไม่ยึดไม่ติดในตระกูลทั้งหลายโดยคิดว่าผู้ปรารถนาลาภจงได้ลาภส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญฉันนั้นภิกษุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาภอันเป็นของตนฉันใดก็จงเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาภของชนเหล่าอื่นฉันนั้นภิกษุเช่นนี้จึงสมควรเข้าไปสู่ตระกูลจิตของกัสสปะผู้เข้าไปสู่ตระกูลไม่คล้องไม่ยึดไม่ติดในตระกูลทั้งหลายโดยคิดว่าผู้ปรารถนาลาภจงได้ลาภส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญกัสสปะเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาภอันเป็นของตนฉันใดภิกษุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาภของชนเหล่าอื่นฉันนั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรธรรมเทศนาของภิกษุเช่นไรไม่บริสุทธิ์ของภิกษุเช่นไรบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสธรรมและผู้ที่เลื่อมใสแล้วพึงทำอาการของผู้ที่เลื่อมใสต่อเราเจ จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนฉะไหนหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงรู้ทั่วถึงธรรมและครั้นรู้ทั่วถึงแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเธออาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยประการฉะนี้ธรรมเทศนาของภิกษุเช่นนี้ชื่อว่าบริสุทธิ์กัสสปะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนฉะไหนหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราครั้นฟังแล้วพึงรู้ทั่วถึงธรรมและครั้นรู้ทั่วถึงแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นเธออาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความกรุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายให้ประพฤติตามกัสสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัสสปะเราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจันทูปมาสูตรที่3จบ4กุลูปกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเช่นไรสมควรเข้าไปสู่ตระกูลภิกษุเช่นไรไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นอย่าได้ไม่ให้เลยจงให้เรามากๆอย่าให้น้อยจงให้ของปราณีตแก่เราเท่านั้นอย่าให้ของเศร้าหมองจงรีบให้เราอย่าให้ช้าจงให้เราโดยเคารพอย่าให้โดยไม่เคารพจึงเข้าไปสู่ตระกูลเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้เข้าไปสู่ตระกูลชนทั้งหลายไม่ให้ภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอเสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากละถึงให้ของเศร้าหมองไม่ให้ของปราณีตให้ช้าไม่ให้เร็วภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอเสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพภิกษุจึงอึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอเสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นภิกษุเช่นนี้ไม่สมควรเข้าไปสู่ตระกูลส่วนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าเราพึงได้ปัจจัยสี่ในตระกูลอื่นๆแต่ที่ไหนขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นอย่าได้ไม่ให้เลยจงให้เรามากๆอย่าให้น้อยจงให้ของปราณีตแก่เราเท่านั้นอย่าให้ของเศร้าหมองจงรีบให้เราอย่าให้ช้าจงให้เราโดยเคารพอย่าให้โดยไม่เคารพจึงเข้าไปสู่ตระกูลถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้เข้าไปสู่ตระกูลชนทั้งหลายไม่ให้ภิกษุไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้น ชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากภิกษุจึงไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกข์โทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้ของเศร้าหมองไม่ให้ของปราณีตให้ช้าไม่ให้เร็วภิกษุไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกข์โทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพภิกษุไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นภิกษุเช่นนี้สมควรเข้าไปสู่ตระกูลกัสสปะมีความคิดอย่างนี้ว่าเราพึงได้ปัจจัยสี่ในตระกูลอื่นๆแต่ที่ไหนขอชนทั้งหลายจงให้เราเท่านั้นอย่าได้ไม่ให้เลยจงให้เรามากๆอย่าให้น้อยละถึงจึงเข้าไปสู่ตระกูลชนทั้งหลายไม่ให้กัสสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากกัสสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้ของเศร้าหมองไม่ให้ของปราณีตกัสสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกโทมนัสชนทั้งหลายให้ช้าไม่ให้เร็วกัสสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกข์โทมนัสเพราะสาเหตุนั้นชนทั้งหลายให้โดยไม่เคารพไม่ให้โดยเคารพกัสสปะไม่อึดอัดเพราะสาเหตุนั้นเธอไม่เสวยทุกข์โทมนัสเพราะสาเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนเธอทั้งหลายให้ประพฤติตามกัสสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัสสปะเราจะกล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นและเธอทั้งหลายผู้ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นหุรูปกะสูตรที่4จบห้าชินนสูตรว่าด้วยความแก่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะบัดนี้เธอแก่แล้วผ้าป่านบางสกุลเหล่านี้ของเธอหนักไม่น่านุ่งห่มเพราะฉะนั้นเธอจงใช้สอยข้าอบดีจีวรจงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต์และจงอยู่ในสำนักของเราเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความมักน้อยเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษสงัดจากหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่และกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรตลอดกาลนานเธอพิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดกาลนานข้อความที่ละไว้เป็นอย่างเดียวกันเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่ ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรตลอดกาลนานคือพิจารณาเห็นการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนและอนุเคราะห์หมู่ชนในภายหลังว่าทำอย่างไรหมู่ชนในภายหลังพึงถึงการประพฤติตามแบบอย่างว่าได้ยินว่าพระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกที่ได้มีมาแล้วท่านเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดตลอดกาลนานละถึงเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรอย่างนี้ท่านเหล่านั้นจักปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นอำนาจประโยชน์สองประการนี้จึงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้นุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดจากหมู่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารภความเพียรตลอดกาลนานดีละดีละกัสสปะได้ยินว่าเธอปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอจงนุ่งห่มผ้าป่านบางสกุลที่ใช้แล้วจงเที่ยวบิณฑบาตและจงอยู่ป่าเถิดชินนสูตรที่5จบหกโอวาทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวฬุวันเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระมหากัสสปะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่ากัสสปะเธอจงกล่าวสอนภิกษุจงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเราหรือเธอพึงกล่าวสอนพึงแสดงธรรมมีคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่รับคำพร่ำสอนโดยเคารพข้าพระองค์ได้เห็นภิกษุชื่อพันทะสัทธิวิหาริกของพระอานนท์และภิกษุชื่ออภิชิกะสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธะในพระธรรมวินัยนี้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันและใครจะกล่าวได้นานกว่ากันครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเรียกภิกษุพันทะสัทธิวิหาริกของอานนท์และภิกษุอภิชิกะสัทธิวิหาริกของอนุรุทธะมาตามคำของเราว่าพระศาสดารับสั่งให้ท่านทั้งสองเข้าเฝ้าภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ได้กล่าวว่าพระศาสดารับสั่งให้ท่านทั้งสองเข้าเฝ้าภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเธอทั้งหลายได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันจริงหรือ จริงพระพุทธเจ้าค่ะเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้หรือเธอทั้งหลายจึงกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะได้ยินว่าถ้าเธอทั้งหลายไม่รู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แน่โมฆะบุรุษเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอทั้งหลายรู้เห็นอะไรบวชอยู่ในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ยังกล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะไปทำไมเล่าว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันลำดับนั้นภิกษุทั้งสองรูปได้น้อมศีรษะลงแทบพระบาทพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วอย่างนี้ได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันขอพระผู้มีพระภาคจงทรงให้อภัยโทษแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อสำรวมต่อไปด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายเอาเถิดการที่เธอทั้งหลายบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ได้กล่าวล่วงเกินกันและกันด้วยสุตตะเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาว่ามาเถิดภิกษุใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะกล่าวได้ดีกว่ากันใครจะกล่าวได้นานกว่ากันเพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องข้อนั้นเรายอมรับเธอทั้งหลายได้เพราะการที่บุคคลเห็นความเห็นผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไปนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะโอวาทสูตรที่6จบ